سورة مرسلات چمکی پنچاہے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفن قسم چمن ہوان ہند یم نفع تو فائدہ واتن خاطر تراؤن چیوان فلاسفات آسفن توپت قسم تمن ہوان ہند یم تیزی سان پکان یمن اندر خطر احتمال چھان ون ناشرات نشرن توپت قسم تمن ہوان ہند یم ابرن تلت تمن مچراوان یم پت اد رود چھوان پیون فل فارقات فرقن توپت قسم تمن ابرن ہند یم ابرس چھل کران یس صورت ابرس رود پین پت سپدان فل ملقیات ذکرن توپت قسم تمن ابرن ہند یم خدائے سند یاد دلن من تراوان عزرن نو نزرا توبک خیال یا خدائے سند خوف دلس من پید کران ام پت جواب قسم سو گو انما توعدون لواقع یم چیز تہ وعد کرن یوان چھ سو چیز چھ ضرور واقع سپدون یعنی قیامت دو ویزن نجوم تمست پسل ستار گٹ تو بے نور سپدن ویز سماؤ فرجت بیل آسمانس ول گسن ویزل جبال نصفت بیل کوہین وڑناون ویز رسل اقتت بیل سری پیغمبر مقرر کرمتس وقتس پیٹ پن پن امتی ہیت پیش ان کرن لی ای یوم اجلت تو چا کیا معلوم کہ کمی دو خطر اس پیغمبرن ہند معامل ملتوی آمت تھاون لی یوم الفصل سو معاملو اس ملتوی تھاون آمت فصل کی دو خطر وما ادراک ما یوم الفصل تو چا معلوم کہ فصلک دو کیت چھو سو چھو سٹا سخت مشکل تو خطرناک ویل یوم للمکذبین سخت تباہی تو مصیبت دہ چھ سہ قیامت اپز زان ہند خاطر منکرین قیامت خیال کران کہ ات پہ یہ کت پہ بن کہ ساری لوہ کیا مرن کہ انسان روز دنیا اندر موجود تمیک جواب چھ اللہ تعالیٰ فرماوان الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کیا اس گل نا عذاب سیت بروٹم لوک یم کفر و انکار کران توپت تھوک اس تمن تابع پتہ یو ون تم تہندی پاٹ کفر و انکار کران اس ہستی الگ الگ وقت اندر بڑن بڑن مضبوط تو طاقتور انسانن ختم ہیکہ کرت سہ ہستی ہیکہ نا سارنی نافرمانن اکی وقت رٹت گرفتار کرت تمن عذابک مز ژہنوت کذالک نفعل بالمجرمین اتھے پاٹ چھس نافرمانن تو مجرمن سزا دیوان ویل یومئز للمکذبین افسوس تبہی تم دو قیامت اپز زان ہند خاطر الم نخلقکم من ماء مہین کیا اس کرو نا تھی پید اکہ بے قدر آب قطر نش فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم توپت تھو سہ آب قطر اکس محفوظ جائے اندر یعنی ماجہ ہندس رحمس اندر اکس مقرر کرمتس وقتس تان یعنی نون رتن تان فقدرنا فنعم القادرون اس کور یمن سارنی تصرفاتن ہند اک خاص اندازہ پس کت رت انداز کرون چیس توری فکر چہ سانی قدرت ویل یومئز للمکذبین ویم لوک پزن کتن افز زانت انکار کرن تہند خاطر چھ افسوس تو تباہی قیامت دو الم نجل الارض کفاتا احیاء و امواتا کیا اس کور نا یہ زمین پانس من زندن تو مردن جمع کرون کہ زندگی تی ساری ات زمینس پیٹھ بسر کران تو مرن پت تی ات میچ من واتان امی من دوبارہ پید کرون کیا مشکل چھ نش وجالنا فیہا رواسی شامقات واسقیناکم ماء فراتا بی بنائیو نا اس ات زمینس پیٹھ تھج بال گبراون خاطر بی چیو نا اس تو میوٹ آب ویل یومئز للمکذبین ول تو افسوس بین تم دو منکرن انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون ون یی تمن منکرن قیامت دو تھی پکیو تت عذابس کن یت تھی انکار کران اسو انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب تھی پکیو ترشاخل سایس کن لا ذلیل ولا یغنی من اللہب اس ٹھور کرون آفتاب چی گرمی نش نہ جہنم چی تپشی نش بیٚیہِ آسہِ نہٕ فٲیدٕ دِوان بچاوان جہنم چو نارٕ رہو نِشہِ اِنہا ترمی بِشَرَرٍ کل قصر بے شک جہنم آسہِ ترٛاوان تیمبرِ تھدٮ۪ن لرٮ۪ن سۄمبہِ کَنہوٗ جمالتُن سُفر زن تِم تیمبرِ بۄن پٮ۪ن کہِ وقتہٕ کرٛہنٮ۪ن وُوٹن سۄمبہِ آسن کھسنہٕ وِزِ آسن تِم تیمبرِ لرٮ۪ن سۄمبہِ وسنہٕ وِزِ آسن وُوٹن سۄمبہِ وایلو یو مزل مُکزبین وٲل تہٕ افسوٗس بین تمہِ دۄہ انکار کروٕنٮ۪ن حاضا یوم لا ینتقون یہِ گوٚو سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ نہٕ تِم کتھ ہٮ۪کن کٔرِتھ ولا یوزن الحم فیات ضرون نہ تِمن کتھ کرنُک اجازت دِنہٕ یُتھ عُزر خٲہی کرہن کیازِ زارٕ پارٕ تہٕ توبہٕ قبوٗل سپدنُک وقت آسہِ گُزریومُت وایلوٗ یو مزل مُکزبین افسوٗس تہٕ وٲل بین تمہِ دۄہ انکار کروٕنٮ۪ن حاضا یوم الفصل جماناکم والاولین فین کان لکم قیدن فقیدون یہِ أزیُک دۄہ چھُ فیصلُک دۄہ یتھ تُہۍ انکار ٲسِو کران دُنیاہس اندر اسہِ کٔرِو تُہۍ سٲری اولین تہٕ آخریٖن جمع پس ہرگاہ تۄہہِ کانٛہہ تدبیٖرا چھُ اسہِ نِش مۄکلنُک سُہ تدبیٖر کٔرِو استعمال تُہۍ سٲری اولین تہٕ آخریٖن رٔلِتھ مِلِتھ وایلوٗ یوم ذل مُکزبین افسوٗس تہٕ وٲل بین تمہِ دۄہ انکار کروٕنٮ۪ن ان المتقین فی ظلال وعیون پٔزۍ پٲٹھۍ پرہیزگار آسن تمہِ دۄہ سایہِ بانن تل ناگرادن پٮ۪ٹھ وفواکہ مما یشتہون بیٚیہِ تِمن قٕسمہ قٕسم میون منٛز یِمن کُن تِمن مٲل تہٕ خٲہِش آسہِ کُلوٗ وشربوٗ ہنیٖم بِما کُن تُم تاملوٗن وننہٕ یکھ کھیٚیِو تہٕ چیٚیِو یٹ بٔرِتھ کیازِ تُہۍ ٲسِو نا رٕژ کامہِ کران اِنا کزالِک نزل محسنیٖن بے شک أسۍ چھِ یِژٕے مزوٗرۍ دِوان نیکو کارن وایلوٗ یو مزل مُکزبین افسوٗس تہٕ وٲل بین تمہِ دۄہ انکار کروٕنٮ۪ن کُلوٗ وتمت تو کلیٖلن اِنکُم مُجرِمون ٲی نا فرمانو تہٕ کٲفرو تُہۍ کھیٚے تو کھٮ۪نُک تمتا تُلۍتو دُنیاہس اندر کم کینٛہہ کالا تُہۍ چھِو مُجرِم سزا وارِ عذاب وایلوٗ یو مزن لِل مُکزبین افسوٗس وٲل بین تمہِ دۄہ انکار کروٕنٮ۪ن ویزا خیل لہمر کو لایر کون ییٚلہِ وننہٕ یِوان چھِ تِمن خۄدایس کُن نٔمِو یعنی نٮ۪ماز پٔرِو تِم چھِنہٕ نمان وایلوٗ یو مزل لِل مُکزبین افسوٗس وٲل بین تمہِ دۄہ انکار کروٕنٮ۪ن فبی آیی حدیث امبادہو یوٗمِنون پس کتھ ژھنا کتہِ پٮ۪ٹھ کرن تِم پس یقیٖن قرآنِ مجیٖدٕ پتہٕ